Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Jazz Meeting bestaat 20 jaar. En in die jaren hebben we heel wat concerten bijgewoond en natuurlijk ook muzikanten gesproken en geïnterviewd. Het was altijd een feest. U heeft net kunnen luisteren naar de Bus Brass Band, bestaande uit gitarist Marnix Bustra, keyboardist Bertel Bustra en bassist René Dissel en drummer Chris Strick. Met het nummer And Then You Dive. We gaan naar een blokje luisteren van ongeveer 5 nummers. We kunnen straks luisteren naar de Britse groep Level 42 met het nummer Turn It On. Nog steeds actief en we hebben ze enkele malen gezien en gehoord in Metropool Hengelo en Jazzfest Gronau. Dan Wayang Sins van Kuching, musical entrepreneur, educator en vocalist. Met de Amerikaanse jazz-saxofonist en clarinetist Michael Moore. Met Wayang Sins dus. En dan Demi Sek. Het nummer By Nature. Het was een fusion jazz kwartet van pianist, componist, arrangeur Arie Schelen. Jaywalking van saxofonist Michael Linton met gitarist Paul Jackson Jr. En we beginnen met Nederlandse bassist Udo Pannekeet met het nummer On. Thank you. Thank you. sound, a whisper, a word. Somewhere far from here, a ticking clock. Wall, a place. Turn It On van Level 42. Straks gaan we luisteren naar Malifunk van muzikus, schrijver van Surinaamse afkomst Ronald Snijders en Ngoni-speler Bassekou Koyate uit Mali. Ngoni is een piepklein West-Afrikaanse snaarinstrument. Song of Secrets van Tim Langendijk trio, gitaar Tim Langendijk, bas Udo Pannekeet en drums Hans van Oosterhout. En Duke, een nummer voor George Duke, uitgevoerd door Melvin Lee Davis. Hij is een bassist, zanger, toetsenist, producer, tv-componist en ingenieur. Samen met Dawoon Chloe Kim. En dan beginnen we met On the Sunny Side of the Street van Rob van Bavel. Thank you. Ronald Snijders voor Jazz Meeting. Malifunk van Ronald Snijders en Bassekou Kojate. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met zangeres Nyatam Rosie. Zij komt oorspronkelijk uit Cameroen en is gaan studeren aan het conservatorium in Rotterdam. Van haar album Family Friends, dat is namelijk een musical cocktail full of love and grooves, het nummer Family. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz! To resemble me.